بسم الله الرحمن الرحيم. أو تطرد عنه جوعا. آٹھواں عمل جو اللہ کے ہاں بڑا ہی محبوب ہے، اور یہ کام کرنے والا بھی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، جو کسی کی بھوک کو دور کر دے، کسی کو کھانا کھلا دے. اور یہاں میں صحیح بخاری کی روایت پیش کر کے چھوٹا سا سوال کروں گا. صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت تھی، اس نے دیکھا کہ کتے کو پیاس لگی ہے اور زبان زمین پہ لگا رہا ہے. اس نے موزے اتارے، خمار اپنا دوپٹہ اس سے باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو بخش دیا. دیانتداری سے بتائیے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مسلمان آپ سے ملتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اگر ٹھنڈا پانی پلا دیں آپ کو اللہ جنت نہیں دے گا؟ وہ تو کتے کو پلایا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے. لیکن آج ہوتا کیا ہے، یہ رویہ بھی ختم ہو گیا. مہمان نوازی کو ہم نے بوجھ بنا لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تڑپ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ سعادت مجھے دے دے، یا اللہ یہ سعادت مجھے دے دے. اور حدیث یہ کہتی ہے، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح جامع کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضائفہ، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے. اور آج ہوتا کیا ہے کہ رشتہ دار بھی آ جائیں چہرہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر سر پہ چڑھ ہی آئے کہتے ہیں، اچھا پھر کب آئے آپ؟ ماشاءاللہ، ہر جگہ سیاست، ہر جگہ یہ چلاکی. اچھا پھر کب آئے؟ اور کچھ لوگ زیادہ ہی چلاک ہیں، وہ کہیں گے آپ کھانا تو نہیں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. کہہ جی دیا نہیں کھائیں گے تو نہیں کھائیں گے. نہیں، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ ایک مہمان آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، مَن يُضِيفُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصاری صحابی نے کہا میں نے کروں گا. گھر لے گئے، کہا کھانے کا کچھ ہے؟ قالت لا الا قوت الصبيانی، میرے خامد گھر میں تو کھانے کا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے. کہا چھوڑو اس بات کو، چراغ گل کر دو، مہمان کو آج کھلائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا، اور میں لے آیا ہوں مہمان. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر پاکستانی ماحول ہوتا تو اس بیچارے کی پٹائی کی آواز ہی آنی تھی کہ تم نے مجھے پوچھا. ہاں ناراض نہ ہوئیے گا، پاس بیٹھا ہے، ساتھ ثابت کر رہا ہے. اب اندھیرا ہو تو کیا کر رہا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ گویا میں بھی کھا رہا ہوں. مہمان کو کھلا دیا، نہ خود کھایا، نہ بیوی نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا. صبح اٹھے تو اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر دی، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پہ بھی یہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی کہتے ہیں جو ہے وہ بھی اللہ کرم دینے کو تیار ہے. تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، لوگوں کی بھوک دور کی جائے.